لام کیا مطلب؟ یہ لام کدھر لگے گا؟ آپ کے پاس ایک تلک ہے انزل السکینہ تا اللہ نے اطمینان اور فیض غیبی نازل کیا صحابہ کے دلوں پر تاکہ داخل کرے المؤمنین ایمان والوں کو اور ایمان والے مردوں کو ایمان والی عورتوں کو جنات تجری یہ خلا کا تعلق اس کے ساتھ ہے انزل السکینہ یہ جو سبات قلبی ہے یہ عارضی نہیں اللہ نے جو سکینہ نازل کی یہ بستی نہیں تھی عارضی نہیں تھا اس کا اثر یہ ہے تاکہ اللہ داخل کرے ایمان والے مردوں کو اور ایمان والی عورتوں کو جنات باغات میں تجری من تحت الانہار بہتی ہوں گی نیچے ان کے نہرے خالدین فیہا ہمیشہ رہیں گے اس میں فیکفر اور مٹا دے اللہ انہم ان سے سیئاتہم گناہ ان کے فکان ذالک عند اللہ اور ہے یہ بات اللہ کے ہاں فوزاً عظیمہ بہت بڑی کامیابی اس کو پھر سمجھو لیکن خیلا میں آپ نے جو عظمت صحابہ کے عنوان لکھے اس میں ایک ساتھ سبات عدل حدل مستقیم آپ کی اسی عنوان کی آیت آ رہی ہے اللہ فرماتے ہم نے انزل السکینہ وہ سکینہ اور فیضی غیب فیضی اور وہ جو تحمل اور سبات اور اطمینان نازل کیا وہ عارضی نہیں تھا اسی اطمینان اور سکینہ کی وجہ سے اللہ ان صحابہ کو جنت میں داخل کرے گا معلوم ہوتا ہے کہ وہ سبات عدل حدل مستقیم تھا اور استقامت ادا جادہ مستقیم ہے کہ صراط مستقیم سے ہٹ نہیں سکتے اور سارے صحابہ جنتی ہیں ایمان والے ایمان والی کا جو کفرا اور مٹا دے اللہ ان سے گناہ ان کے یہ کیا معنی ہے محفوظ ہیں اللہ ان کے گناہ مٹا دے مکان ادال کا عند اللہ فوزاً عظیما فیعذب المنافقین اور ثمرہ عدم سکینہ سکینہ کا ثمرہ جنت ہے استقامت فیعذب اور اللہ عذاب دے منافقین کو بل منافقات اور منافق عورتوں کو بل مشرکین اور مشرق مردوں کو بل مشرکات اور مشرق عورتوں کو الظانین جو گمان کرنے والے ہیں باللہ اللہ کے ساتھ سنت سو برے برے گمان برے برے گمان اللہ کے ساتھ گمان کرنے والے ہیں برے برے گمان منافقوں کا گمان یہ تھا اللہ صحابہ کی مدد نہیں کرے گا اور صحابہ کرام ریست و نابود ہو جائیں گے مشرکین کا خیال بھی یہی تھا کہ ہمارے معبودان باطل ان کی شفاعت والا مسئلہ حج ہے اور پیغمبر اور صحابہ اس کو نہیں مانتے ان کی پوجا پاٹھ کو اس لیے ان کو نقصان پہنچے گا اور ہمارے الہوں کی عبادت کے انکار پر ان کو سزا ملے گی اللہ فرماتے ہیں یہی ان کا برا گمان تھا علیہم انہی پر ثمرہ دنیا بھیا یہ جو انہوں نے گمان کیا علیہم انہی پر دائرہ تو انہی پر پھرنا ہے السوء برائی کا برائی انہی پر پڑتے گی غضب اللہ اور غضب ہے اللہ کا علیہم ان پر لعنہم اور لعنت کی اللہ نے ان پر وعد لہم جہنم اور تیار کی واسطے ان کے جہنم وساعت مصیرہ اور پوری ہے جگہ ٹھہرنے کی بذلہ جنود السماوات یہ احاطہ جملہ موترزہ برائے تاکید پہلے بھی یہ جملہ آ گیا اب پھر فرمایا للہ اللہ ہی کے لیے ہے لشکر آسمانوں کے اور زمین کے وکان اللہ عزیز حکیمہ اور ہے اللہ غالب حکیمت حکمت والا انا ارسلنا کا انا ارسلنا کا یہ آ گیا فرائض نبویہ اور بیان دعویٰ انا ارسلنا کا بے شک ہم نے بھیجا آپ کو شاہدن گواہی دینے والا, شاہدن گواہی دینے والا کس بات کی؟ بے اقامت الدلائل و اظہار الحقائق از محائمی از کبیر. فرماتے ہیں بے اقامت الدلائل آپ کی گواہی کیسے ہوگی؟ توحید پر دلائل قائم کرتے ہوئے اور توحید والے مسئلہ حقائق کو بیان کرتے ہوئے, اور حق پر دلائل قائم کرنے والا, حق کو بیان کرنے والا, مبشرن اور جو حق مان لے اس کو خوشخبریاں سنانے والا, نذیرہ اور حق کے منکر کو اللہ کے عذاب سے ڈرانے والا. آپ کی تین صفات ہیں, انا ارسلنا کا بے شک بھیجا ہم نے آپ کو شاہدن حق کی گواہی دینے والا, حق کی گواہی دینے والا, اور کیسے؟ بے اقامت الدلائل و اظہار الحقائق, حقائق کو ظاہر کر کے دلائل کو قائم کر کے, ومبشرن اور جو اس حق کو مان لے تیری شہادت کو مان لے اس کو خوشخبریاں سنانے والا, نذیرہ اور کافروں کے لیے جو حق کے منکر ہیں ان کے لیے نذیرہ, ان کو جہنم کے عذاب سے ڈرانے والا. یہ تین منصب شاہدن حاضر ناظر کے مسئلہ پہ مفصل گفتگو کریں گے. پہلے بھی وہ عذاب کا شاہدن, وہاں پر بھی مختصر بات دینے کی, جہاں بھی چھوڑ رہا ہوں کہ مستقل بات آ جائے گی. لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ, لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ, یہ فرائض امت ہے. اور انا ارسلنا کر پر کیا تھا؟ فرائض نبویہ. لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ, تاکہ ایمان لاؤ تم ساتھ اللہ کے برسول ہی اور اس کے رسول کے ساتھ, فَتُحَذِّرُوهُ اور اس پیغمبر کی وہ عز روح ہو, روح زبیر سے نبی کریم علیہ السلام مراد ہے, وہ عز روح ہو اور پیغمبر کی نصرت کرو, بس وقت روح ہو اور پیغمبر کی عزت کرو, بس وہ سب پہ ہو, روح زبیر کا درجے لفظ جلالہ وہ سب پہ ہو, اور اس اللہ کی پاکیاں بیان کرو, وہ گراتا ہوں وہ اصیلہ صبح اور شام, مراد ہے الگ دبا. اب دیکھو ذرا یہاں پر تین سیگے آ رہے ہیں, تین فیر. ایک ہے تو از روح ہو, دوسرا ہے تو بس کے روح ہو, اور تیسرا کیا ہے؟ تو ستے روح ہو. اس بات پہ سب مبصرین متفق ہیں کہ تو ستے روح ہو کی جو ضمیر ہے یہ اس کا مرجے لفظ جلالہ ہے, اللہ ہی کی پاکیاں بیان کرو. اور یہی باقبر سے تھا, فعلم انہ لا الہ الا اللہ, اور جہاں پر تسبے ہو اس سے شریک کی نفی کرو. باقبر سے ترقی تھی بیان توحید میں. اچھا ایک بات یہ سمجھو کہ سارے مفسرین متفق ہیں کہ تسبے ہو کی ضمیر کا مرجع کون ہے؟ اللہ تعالی کی ذات. رہ گئے دو سیگے, وہ حد روحوں کی ضمیر کدھر جا رہی ہے؟ قوت کے روحوں کی. اس میں خلاف ہے, اس میں بعض حضرات نے جیسے کشاف نصبی یہ کہتے ہیں کہ یہ ضمیریں بھی اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ رہی ہے, وہ حد روحوں والی ضمیر بھی قوت کے روحوں والی بھی. کیوں کہتے ہیں؟ انتشار پھر ظاہر لازم رہا ہے. اگر تسبیح کی ضمیر سے باقی اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹتی ہے تو یہ ضمیریں بھی کس کی طرف لوٹیں گی؟ انتشار سے بچنے کے لیے. لیکن قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتی اور دیگر حضرات نے یہاں پر کہا کہ انتشار سے ضمائر تب ممنوع ہے کہ التباس کا خطرہ ہو, جہاں التباس نہیں لہٰذا انتشار سے ضمائر بھی ممنوع نہیں. اس پر بہت ساری مثالیں بھی ہیں کلام عرب میں. بہرحال ہمارے نزدیک تو حد روح ہو کی ضمیر کا مرجع نبی پاک علیہ السلام ہے. تو بد کے روح ہو کی ضمیر کا مرجع بھی نبی پاک علیہ السلام ہے، اور تو سب پہ ہو کس ضمیر کا مرجع؟ یہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. سمجھ گئے یا نہیں سمجھ گئے؟ ایک اور بات سمجھ لو، اگر تینوں ضمیریں جن کا مرجع اللہ تعالیٰ کی ذات ٹھہرائیں، مانا کیا ہوگا؟ اس اللہ کی نصرت کرو، اللہ کی تعظیم کرو، اللہ کی تسبیح کرو، یہ تو پھر لتؤمنوا کا خطاب عام ہے، اور لتؤمنوا کے خطاب نبی پاک کو بھی شامل ہے، امت کو بھی شامل ہے. اگر یہ ضمیریں ان کا مرجع رب جلالہ ہو، اور اگر یہ ضمیروں میں انتشار جیسے ہم نے کیا تو حق کے روح اور تبق کے روحوں کی ضمیریں نبی پاک کی طرف، تو سب سے ہوئے کی ضمیر اللہ تعالیٰ کی طرف، تو پھر لتؤمنوا کا خطاب صرف امت کو ہوگا. یہ بات ذہن میں رکھنی ہے، کیونکہ تفسیریں جب پڑھیں گے کوئی کہے گا خطاب عام ہے، کوئی کہے گا خطاب صرف امت کو ہے، نبی پاک علیہ السلام داخل نہیں. انہوں نے نبی پاک کو بھی داخل کیا لتؤمنوا کے خطاب میں، اور یہ کہا کہ پیغمبر کا اپنی نبوت پر ایمان لانا یہ پیغمبر مکلف ہے اس کا، اور لتؤمنوا کا فرد ہے. تو پھر اگلی جو ضمیریں تو اصل روح تو وقت روح ہو، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹے گی. اور اگر لتؤمنوا کو امت کے ساتھ خاص مانا جائے تو پھر تو سبیوں کی ضمیر کا مرجع رب جلالہ، اور تو اصل روح ہو تو وقت روح ہو کی ضمیر کا مرجع نبی پاک علیہ السلام. سمجھ بھی گئے ہو یا نہیں؟ تو اصل روح ہو التعذیر کس کو کہتے ہیں؟ التعذیر دوسرا تو محت تعظیم و تفخیر، تعذیر کہتے ہیں دوسرا تو محت تعظیم و تفخیر، کسی ذات کی عزت دل میں رکھ کے اس کی نصرت کرنا، اور نصرت بھی کہتے زبانن دفاع کرنا، دفاع کرنا لسانن بھی اس کی نصرت کرنا، اور جنانن بھی اس کی نصرت کرنا، ارکانن بھی اس کی نصرت کرنا، یعنی زبان بھی اس کے دفاع میں رہے اور یہ بھی اس کی نصرت ہے، اسی کے فشن کو بیان کرتی رہے، اور اپنے آتا وہ بھی اسی کی فشن کی خدمت میں لگے رہے، اور اپنا دل وہ بھی اس کے فشن کی خدمت میں مجبور رہے. اللہ فرماتے ہیں ایمان والوں میرے نبی کی عزت کرو، نصرت کرو. کیا مطلب؟ تمہاری زبانیں میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو بیان کریں، اور پیغمبر کے مشن کو پھیلاؤ، پیغمبر کے مشن کو بیان کرو اور لوگوں تک پہنچاؤ. ایک دوسرا تمہارے اعضاء اور تمہارا ایک ایک عضو وہ بھی مصروف ہو مشن محمدی کی اشاعت میں، اور تمہارا دل یہ بھی مشغول رہے مشن محمدی کی اشاعت میں. سمجھ آ گئی یا نہیں؟ تینوں چیزیں قالن بھی، قلبن بھی، اور لسانن بھی، اپنا جنانن ارکانن بھی، پورے وجود کو مکب کر دو پیغمبر کی نصرت کے لیے، ان کے مشن کو پھیلانے میں. بدوبت کے روح ہو تو حسن روح ہو، اور ان کی عظمت مانو، ان کی عزت کرو. تو بس کے روح کے نمونے آ رہے ہیں حضرات میں، اور تو سب پہ روح ہو، اور یہی پیغمبر کا مشن ہے. شریکوں کی نفی کرو، اللہ سے شریک کی نفی کرو. بکراتم و اصیلا ان الذین یبایعونا کا، یہ ترغیب آ گئی، اور ان الذین یہ اس بیت کا تذکرہ ہے جس بیت بیت رضوان کا، ان الذین بے شک وہ لوگ یبایعونا کا آپ کے پاس لکھا ہے، یبایعونا کے اوپر بے معنی ماضی، یبایعونا یہ مضارع ذکر کیا، حالانکہ یہ واقعہ ماضی کا تھا، اس کی تعبیر بالمضارع استحضار منظر کے لیے ہے. اس منظر وہ بڑا پیارا تھا جو داستان ماضی بننے کے قابل ہی نہیں، یبایعونا کا احضار و صورت فلتے ہیں کہ لیے جبا یہ ہونا مزارے کو تعبیر کر دیا، حالانکہ یہ بات ماضی کی تھی۔ اللہ فرماتے ہیں جب میرے پیغمبر کے ہاتھ پہ بیعت ہو رہی تھی، وہ منظر اتنا پیارا تھا اور اتنا حسین منظر تھا کہ وہ صاف تانے ماضی بننے کے قابل ہی نہیں، اسے حال ہی رہنا چاہیے، گویا اب بھی آنکھوں کے سامنے ہے۔ جو باجے اونا کا جب بیعت کر رہے تھے تیری، انما جو باجے اون اللہ، وہ نہیں بیعت کرتے واقعے میں، انما سوائے اس کے نہیں کہ واقعے میں بیعت کر رہے تھے اللہ پاک کی۔ یعنی کیا مطلب؟ میں یوں میرا رسول فقد عطا اللہ، پیغمبر چونکہ نمائندے تھے، پیغمبر کے ہاتھ پہ بیعت کرنا اور عہد کرنا در اصل یہ اللہ کے ساتھ عہد ہے۔ یز اللہ فوق ایدیہم، یز اللہ کا مطلب یہ زیادت بھی تاکید وجوب الوفا۔ اللہ فرماتے ہیں اب یہ پیغمبر کے ساتھ معاملہ نہیں رہا، جب میرے نبی کے ہاتھ پہ جہاد کی بیعت کی، اب ہے یز اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ہے ان کے ہاتھوں کے اوپر، اللہ جسم سے باہر ہے۔ یز اللہ فوق ایدیہم کا کیا معنی؟ ان کے ہاتھوں کے اوپر اللہ کا ہاتھ، یعنی اللہ کی تائید ہے، اور اللہ تعالی نے اس کو پورا رکھنے اور وفا کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ فمن نکسا، بس جو آدمی نکسا اس ہاتھ کو توڑ دے گا، انما یند کو تو اللہ رکھتے ہی سمرہ نقض، اس کے توڑنے کا سمرہ جو ہے، انما یند کو تو اللہ رکھتے ہی اسی کو اس کا نقصان ہوگا۔ فمن اوفا، اور جو آدمی پورا کرے گا، بے با ساتھ اس بات کے، عہد اللہ عہد علیہ، جس بات پر وعدہ کیا اوپر اس کے اللہ کے ساتھ، بس دے گا اس کو اللہ اجرن عظیمہ، اجر بہت بڑا۔ سیقول، بس اب آ گیا زجر للمنافقین۔ یہ درمیان میں بیعت کا ذکر ہو گیا، اور یہ بیعت کون سی تھی؟ بیعت جہاد۔ یہ کون سی بیعت ہے؟ بیعت ہے، ہاں یہ جو پیر بیعت کرتے ہیں نا، جہاں سے نکالتے ہیں، لیکن جہاں تو مرنا پڑتا ہے، اور یہ بیعت جہاں سے جبا یہ ہونا، یہ جہاد والی بیعت ہے۔ یہ سیقول، یہ زجر ہے منافقین کے لیے۔ سیقول اللہ ان قریب کہیں گے تجھے المخلفون، زوری زور پیچھے کیے ہوئے خالف سے ہے، اور مخلف جن کو ان کی بدقسمتی کی بنیاد سے پیچھے دھکیل دیا گیا، پیچھے کیے ہوئے من الاعراب، دیہاتیوں سے۔ میں نے کہا وہ اعرابی وہ ساتھ نہیں چلے تھے، اب قرآن کہتے ہیں جب آپ جائیں گے تو آ جائیں گے اعرابی، اور تین بہانے کریں گے۔ ایک بہانہ ہوگا عدم فرصت کہ ہم فارغ نہیں تھے، دوسرا بہانہ ہوگا ارادہ شرکت کہ ہمارا پروگرام تو تھا شرکت کا لیکن کر نہیں سکے، اور تیسرا ان کا بہانہ ہوگا عقیدت مندی کا کہ ہم آپ کے بڑے عقیدت مند ہیں، آپ ہمارے لیے استغفار تو کریں، دعا کیا کریں۔ یہ تین آثار منافقین کے ذکر کیے جا رہے ہیں، اور ان پر زجر ہے۔ کہیں گے لگا تجھے میرے پیغمبر المخلفون کی ترکیب بتا رہی ہے کہ ان کی بدقسمتی کی وجہ سے انہیں پیغمبر کے ساتھ سے پیچھے دھکیل دیا گیا، اور ان کی قسمت بھی نہیں تھا پیغمبر کے ساتھ چلنا۔ من الاعراب، دیہاتیوں سے۔ آ گیا جی پہلا بہانہ، کیا کہیں گے؟ شغلتنا اموالنا، مشغول کر دیا ہم کو ہمارے اموال نے، او جی گھر کم پہ گئے، شغلتنا اموالنا، ہمیں مشغول کیا ہے، مجبوری تھی بڑی، اور مجبوری کیا تھی؟ اموالنا، ہمارے مال، اس میں ہم مجبور رہ گئے، یعنی عدم فرصت، اور ہمارے آل، فاستغفر لنا، جس کوتاہی پر ہمارے لیے معافی مانگ اللہ سے, معلوم ہوتا ہے بیچارے بڑے عقیدت مند ہیں. صدیقہ کھیل رہا ہے تو کیسی ہے جی, دو کا سو بھی رہا ہے اور پھر بھی رہا ہے, اچھا جی. فاستغفر پھر لنا, ہم بڑے عقیدت مند ہیں جی, ہمارے لیے اللہ سے معافی مانگو, استغفار کرو. یقولون, تردید ہو رہی ہے, یقولون کہتے ہیں, اور کہ تکذیب مخلفین, مخلصین نہ پڑھنا, تکذیب. آج میرا خیال ہے چائے نہیں آپ کی, کیوں نہیں بولتے ہم؟ آپ بولیں گے نہیں کام چلے گا نہیں. یہ صورت اچھا ہے, اس میں بہت باتیں آ گئی, اور کہیں باتوں میں چل پڑے تو بڑے یہ مہینہ بھی ختم نہیں ہوگی, اس لیے آپ بولتے آئیں اور آگے چلتے جائیں. یقولون بألسنتهم, کہتے ہیں یہ منافق بألسنتهم اپنی زبانوں کے ساتھ, ما لیس فی قلوبهم وہ باتیں کہ ان کے دل میں نہیں, اوپر اوپر سے پکتے ہیں, جھوٹ بولتے ہیں, ان کے دل بھی شہادت دیتے ہیں کہ یہ بات درست نہیں. کل تلقین رد, میرے پیغمبر ان کی تردید کرو اور ان کو کہہ دو, فَمَنْ يَمْلِكُ لَكُمْ, بس کون مالک ہے تمہارے لیے, من اللہ, اللہ کی طرف سے, شیئن اللہ سے, شیئن ذرا بر بھی, یعنی از قبیل ضرر و نفع, شیئن ذرا بر از قبیل ضرر و نفع, ان ارادہ بکم, اگر ارادہ کرے اللہ تمہارے ساتھ ضرر نقصان کا, او ارادہ یا ارادہ کرے بکم تمہارے ساتھ نفعن نفع کا, بلکان اللہ, بلکہ اللہ پاک ہے, بما تعملون خبیر, ساتھ اس کے جو تم عمل کرتے ہو خبردار. مطلب کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں ایمانوں بہانے بنا کر بھاگ گئے ہو اور اب عقیدت کا اظہار کر رہے ہو, تمہاری زبانیں کچھ اور بولتی ہیں, تمہارے دل میں وہ بات ہی کوئی نہیں. یاد رکھ لو, اللہ کی تقدیر سے بھاگ نہیں سکتے. اگر اللہ تم تو پیچھے رہ گئے نا, نہیں مارے نہ جائے حدیبیہ میں اور مکے میں جا کے عمرہ کے لیے مشرکین مار نہ دے, فرمایا یہ تو اللہ کا کام ہے, اگر اللہ تمہیں عذاب دے یا تمہیں کوئی نقصان دینا چاہے, دنیا کی کوئی طاقت نہیں بچانے والی, اور اگر اللہ بچانا چاہے دنیا کی کوئی طاقت نہیں تمہیں نقصان دینے والی. یہ اسی طرح ہے, ما یفتح اللہ للناس من رحمۃ ان یمسسک اللہ بضر فلا کاشف, اسی قبیلہ سے آیت ہے. بل کانا, اللہ فرماتے ہیں اصل بات یہ تھی, یعنی تمہارے تخلف کی وجہ وہ نہیں, شغلتنا, جو تم بہانے کر رہے ہو, اصل وجہ یہ تھی کہ کان اللہ بما تعملون خبیرا, اللہ تمہارے اعمال سے خبردار ہے. یہ جو دوسرا پل ہے یہ پہلے کی تفسیر ہے, بل ظننتم, بلکہ وجہ ظن, اصل وجہ یہ تھی کہ تم نے گمان کیا کہ ہرگز نہیں واپس آئے گا رسول, بل مومنون اور ایمان والے اپنے آل کی طرف, آبا دا کبھی بھی, بلکہ مشرک سب کی صفائی کر دیں گے اور یہ محفوظ نہیں رہیں گے. اور سجنا, اور متعین کر دی گئی تمہاری یہی تمنا, تالے کا یہی خیال تمہارا, یہی تمنا بھی قلوب کم تمہارے دلوں میں, بسنت تم, اور تم نے گمان کیے, سنت تو بڑے برے گمان کیے, اور برا گمان یہی تھا کہ تم نے کہا مسلمان ختم ہو جائیں گے اور اب واپس نہیں آئیں گے, اس لیے تم نہیں نکلے. ما فَكُنْتُمْ قَوْمًا بُورًا اور تھے تم وجہ خیالات کفریہ کے قومًا قوم بورا تباہ کار تباہ ہونے والے فَمَنْ لَمْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ ان معیدات کے بعد بھی مان لو ان معیدات کے بعد بھی اب بھی مان لو تخفیفِ اخر بھی فَمَنْ لَمْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ اور وہ جو نہ ایمان لائے اللہ کے ساتھ اور اس کے رسول کے ساتھ فَإِنَّا سَمْرَ عَدْمِ ایمان تو اِنَّا آتَدْنَا بے شک ہم نے تیار کیا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا واسطے کافروں کے آگ فَلِلَّهِ یہ علت ہے اس لیے اللہ کر سکتا ہے لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ آسمان و زمین کے سارے اختیارات کا مالک ہونا یہ اللہ ہی کا خاصہ ہے اللہ ہی کا خاصہ ہے خاصہ کہاں سے آیا لام اختصاص کا ہی کہاں سے آیا للہ اور تصرف اختیار کہاں سے آیا قل تمام کہاں سے آیا قل کی اضافت آسمان و زمین کے سارے تصرفات کا مالک ہونا یہ اللہ ہی کا خاصہ ہے ان تصرفات میں ایک تصرف یہ بھی ہے جب فرونے میں یشا بخی دیتا ہے جس کو چاہے وَيُحَذِّبُ وہ نہیں یشا اور عذاب دیتا ہے جس کو چاہے وَكَانَ اللَّهُ اور ہے اللہ یہ ترغیب الی التوبہ ہے اب بھی مان لو تو منافق اب بھی انسان بن جاؤ وَكَانَ اللَّهُ اور ہے اللہ غفور الرحیم بخشنے والا رحم کرنے والا سیقول یہ پھر آ گیا سجر للمنافقین اب ذرا بات سمجھو اللہ فرماتے ہیں میرے پیغمبر آپ جب واپس جائیں گے اب واپسی پر خیبر میں مولوی رہتے خیبر اس میں بڑے بڑے مولوی تھے پیر تھے اور بڑا سر سبز و شاداب ایریا تھا خیبر کا سن رہے ہو کہ نہیں اور ان کے پاس اتنے پیسے تھے اتنی رقم تھی تو وہ پورے ایریے کے فنڈ بینک انہی یہودی مولویوں کے پاس تھے اللہ نے فرمایا حدیبیہ میں ہو گئی صلح اب آپ کو میں مولویوں کی طرف بھیج رہا ہوں خیبر کی طرف اور مولوی ہیں بڑے پستل پیر پستل درپوش آج بڑا انہوں نے جمع کیا ہے بڑا سونا چاندی تہتون شہدے بڑے خوراک کے ذخیرے بڑے پروگرام کبھی آپ پیروں کے پتا کریں بینک بیلنس یہ سارے بینک انہوں نے لگائے ہیں خیبر میں اللہ نے فرمایا میرا پیغمبر حدیبیہ سے واپس جاؤ سیدھا مولویوں کے پاس اور خیبر کا کرو گھیرا اور ان پریشانوں کو مارو سارا مال لے لو اور وہاں پر کوئی اتنا زیادہ ہے لمبا چوڑا لڑائی بھی نہیں ہوگی مولوی بیچارے کیا لڑیں گے تم جاؤ اور سارا مال اس سے لے لو اور ایک بار یاد رکھنا فرمایا وہاں خیبر میں جاتے ہوئے صرف کوئی حضرات شرکت کر سکتے ہیں جو حدیبیہ میں آئے 1400 صحابہ اور جہاں منافقین جو ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ چلیں گے کیونکہ منافقین جانتے ہیں کہ مولویوں نے کیا لڑنا ہے لڑائی تو ہونی کوئی نہیں پیسے ملنے غنیمت ہی ہوگی یہ منافق کہیں گے ہم بھی آئیں گے فرمایا خبردار میرے پیغمبر ان کو خیبر میں ساتھ نہیں لے جانا اور منافقین جو ادھر نہیں آئے عمرے پر آپ کے ساتھ نہیں چلے ان کو بالکل خیبر میں نہیں لے جانا یہ کہتے رہیں گے لیکن ان کو ساتھ نہیں لے جانا اسی کو قرآن نے بیان کیا فرمایا دیکھو سیقول سجر للمنافقین کہیں گے المخلفون پیچھے چھوڑے ہوئے جب تم انطلقتم الی مغانم جب تم چلو گے طرف مغانم کے قرآن خیبر کی غنیمتیں الی مغانم خیبر کی غنیمتوں کی طرف لتا بوز ہوا تاکہ لو تم اس کو قرآن نے اشارہ کر دیا یہ غنیمتیں بڑی ہیں اور لتا بوز ہوا بڑی آسانی سے ملے گی لڑائی لڑائی اتنی نہیں ہوگی ضرورا یہ منافق کہیں گے اجازت تو ہمیں ہم بھی آپ کی اتباع کریں یریدونا ارادہ کرتے ہیں ایو بدلو کلام اللہ، ایک بدل دیں اللہ کے کلام کو، یہ کلام اللہ کیا ہے؟ ایو بدلو کلام اللہ، اللہ کا کلام تھا بیہ خفی، اللہ نے بیہ خفی میں یہ خبر دی کہ ان منافقین کو خیبر ساتھ نہیں لے جانا، اس خیبر میں جانے والے کون ہوں گے؟ صرف وہ مجاہدین حدیبیہ، صرف ان کا حق ہے، وہ غنیمتیں ان دوسرے منافقوں کو ساتھ نہیں لے جانا، یہ اطلاع ملی بیہ خفی سے، اسی کو اللہ نے فرمایا کلام اللہ، راسر ایک پاس ہے حجیہ کی حدیث کی، وہ انشاءاللہ میں کروں گا، ایو بدل روح کلام اللہ، بیہ خفی کو اس مقام پر کلام اللہ سے تعبیر کیا گیا، معلوم ہوتا ہے بیہ جلی جیسے کلام اللہ ہے، اسی طرح بیہ خفی وہ بھی کلام اللہ ہے، اور یہ پرویز وغیرہ یہ اس کے منکر ہیں، بہرحال یہ بات بعد میں، ایو بدلو کلام اللہ، آپ کو سمجھ آ گئی ہے کلام اللہ سے کیا مراد ہے؟ کلام اللہ یہ تھا کہ بیہ خفی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا گیا کہ منافقین کو ساتھ لے کے نہیں جانا، عربیوں کو وہاں خیبر میں جانا ہے صرف مجاہدین حدیبیہ کے ساتھ، ہم کہتے ہیں یہ کلام اللہ قرآن پاک میں کہیں دکھا دو کہ یہ بات ہو، قرآن میں نہیں، ظاہر ہے پھر وہ کلام اللہ کا اطلاق کس پہ ہوگا؟ حدیث پر، وہ جو حدیث قدسی اور بیہ خفی اس کا اثبات ہوتا ہے، قل فرما دیجئے، تلقین جواب فرما دیجئے، ہرگز نہیں تم ہمارے ساتھ چلو گے جہاں پر نبی بھی مانا نہیں ہے، یعنی تم ہمارے ساتھ نہ چلو، خبر بھی مانا انشاء کذالکم قلت نبی، کیوں؟ اسی طرح قال اللہ، اللہ نے فرمایا، قال اللہ، اللہ نے فرمایا ہے کہ تم ہمارے ساتھ نہیں چلو گے، دنیا پرویسیت سے آپ پوچھتے ہیں، یہ قال اللہ ذرا ہمیں دکھا دو، اللہ نے کہاں فرمایا ہے کہ منافقین کو ساتھ نہ لے جانا؟ قال اللہ، اللہ نے اسی طرح فرمایا تھا بھائی کہہ رہے، اوپر لکھا ہے قال اللہ تو بھائی کہہ رہے مطلوب غیر مطلوب نہیں میں، اور اسی کو کلام اللہ سے تعبیر کیا، معلوم ہوتا ہے غیر مطلوب نہیں کا منکر کلام اللہ کا منکر ہے، قال اللہ، اللہ نے فرمایا من قبل، اس سے پہلے، یعنی اللہ نے ہمیں منع کر دیا ہے کہ تم ہمارے ساتھ چلو، اللہ کرے سمجھ آ جائے، فَتَيَقُولُونَ یہ کہیں گے اعتراض مخلفین کا، مخلفین کہیں گے اوروں کے سامنے قال یہ غلط ہے، اللہ نے منع کوئی نہیں کیا، تو حسد کرتے ہو ہم سے، قال ان کے جواب اول ہے، ان کے بل پر بل لے، بل کانو بلکہ ہیں یہ منافق، لا یفقہون الا قلیلا نہیں سمجھتے مگر بہت تھوڑا، ان میں فقہ نہیں ہے، لا یفقہون الا قلیلا منافق میں فقہ نہیں مگر بہت تھوڑی، الا قلیلا قل فرما دیجئے مخلفین کو، مخلفین کوئی پیچھے چھوڑے جانے والے، مراد کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں جب منافقوں کو تم کہے گو نا کہ ہمارے ساتھ نہ چلو خیبر، یہ کہہ کے اللہ نے کوئی منع نہیں کیا، تم حسد کرتے ہو اور تم چاہتے ہو کہ کہیں مال نہ مل جائے، یعنی اپنے اوپر صحابہ کو قیاس کیا، اللہ نے فرمایا لا یفقہون قلیلا، جیسے چمن ہے کہ کوئی بات سمجھتے ہی نہیں، حالانکہ صحابہ میں تو اس چیز کا نام و نشان ہی نہیں، وہ صحابہ پر الزام لگا رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ حسد کرتے ہیں، فرمایا بالکل چبل مارتی ہے، انہیں پتہ ہی نہیں، قل للمخلفین فرما دیجئے مخلفین کو، من الاعراب اعرابیوں کو، فتدعون الی قوم عن قریب تم بلائے جاؤ گے، ذرا آیت پہ غور کرنا، فتدعون ان قریب تم بلائے جاؤ گے، الہ قوم طرف ایک قوم کے، اولی باطل شدید جو سخت جنگ جو ہوگی، خودی باطن شدید سخت جنگ جو ہوگی، تو قاتلونہم تم اس سے لڑائی کرو گے سخت قسم کی، اور مسلمون جب وہ مسلمان ہو جائیں گے، فَإِن تُطِعُوا اگر تم نے اطاعت کی اس جہاد میں، یُؤْتِكُمُ اللَّهُ دے گا اللہ تمہیں اجرًا حسنًا اجر حسن، فَإِن تَتَوَلَّوْا اور اگر تم پھر گئے، کما تولیتم جیسا کہ تم پھرے ہو، من قبلو اس حدیبیہ پہلے یعنی حدیبیہ وغیرہ میں، جو حضر کم عذاب دے گا تم کو اللہ پاک عذابا علیما عذاب دردناک، نیسا علی العامہ نہیں ہے اوپر اندھے کے حرج کوئی حرج، بلا علی الحارج اور نہیں اوپر لنگڑے کے حرج کوئی حرج، بلا علی المریض اور نہیں اوپر مریض کے حرج کوئی حرج، نہیں یوتی اللہ وہ آدمی جو اطاعت کرے اللہ کی ورسولہ اور اس کے رسول کی، داخل کرے گا اس کو اللہ جنات تجری باغات میں، بہتی ہوں گی ان کے نیچے الانہار، ومیت اب اللہ اور جو پھرے گا جو حد سے بہو عذاب دے گا اس کو اللہ عذابا علیما عذاب دردناک۔ یہ جو کل المخلفین والی آیت ہے، اس آیت کا نام ہے آیت دعوۃ الاعراب، اس آیت کا نام کیا ہے؟ آیت دعوۃ الاعراب۔ 12 آیات ہیں ہمارے پاس خلفائے راشدین کی خلافت حقہ کے اس بات میں، 12 آیات۔ ان 12 آیات میں ایک آیت یہ بھی ہے، آیت دعوۃ الاعراب، اعرابیوں کو دعوت۔ بالکل مختصر میں ذکر کرتا ہوں، اور وہ خلافت والا مسئلہ کیونکہ مستقل آ رہا ہے، اس پر جو چیزیں رہ گئیں میں پیش کر دوں گا۔ اب یہاں پر ذرا سوچنا ہے، اللہ نے فرمایا کہ منافقین کو خیبر میں ساتھ نہ لے جاؤ، تو سن رہے ہو کہ نہیں؟ اور ان کو کہہ دو کہ خیبر چھوڑو، اور بڑے موقع ہیں، اور موقع ہیں، سبود آؤ نا ان قریب تمہیں بلایا جائے گا اور تمہیں دعوت دی جائے گی، سبود آؤ نا، جن کو یہی مخلفین منافقین جو رہ گئے ہیں حدیبیہ سے اور خیبر سے، ان کو بلایا جائے گا، الا قوم ایک قوم کی طرف، اولی باسن شدید تو سخت جنگجو ہوگی، سخت جنگجو ہوگی۔ اب ذرا خیال کرنا ہے، جہاں پر ایک بات ذہن میں رکھ لو کہ خیبر کے بعد آپ کی جو جنگیں ہوئیں، ایک ہے فتح مکہ، دوسری حنین اور تیسری تبوک۔ کیا ہے؟ فتح مکہ اور حنین اور تبوک۔ کہ آپ کی زندگی میں کہ ہمارا دعویٰ یہ ہے، سطود عونا کا مصداق علاقوں میں، سطود عونا کے اندر غور کیا جائے، اس میں فتح مکہ بھی مراد نہیں، حنین بھی نہیں، تبوک بھی نہیں، تینوں نے۔ اور اس بات کو ثابت کرنا ہمارے ذمہ ہے، پھر کیا مراد ہے؟ تو ہمارا یہ دعویٰ ہے، مفسرین کرام نے اصل اس کا معمل لکھا، وہ یہ ہے، یہ مسیلمہ قذاب سے لڑائی، مسیلمہ قذاب والی لڑائی، اور دوسرا روم اور فارس کی لڑائیاں، سطود ہونا علاقوں میں، یہ علاقوں کے مصداق 1200 روم اور مسیلمہ قذاب، یہ جو لڑائیاں ہیں، یمامہ کی جنگ تو مسیلمہ کے ساتھ ہوئی، حرب یمامہ یا فارس ایران اور روم کے ساتھ جنگ، یہ کوئی جنگ ہے؟ اب ذرا خیال کرو، اللہ نے فرمایا سطود ہونا تمہیں بلایا جائے گا، الا قوم کی قید سے یہ فتح مکہ خارج ہوگی جا، کیونکہ اگر یہ فتح مکہ ہوتا ستونوں کے پیچھے لڑکے سوئے ہوئے ہیں، اور باہر بھی لڑکے آرام فرما رہے ہیں. امیر صاحب غلام مرتضیٰ, یہ امیر صاحب نے تذکرے کی ہے, کدھر ہے امیر صاحب؟ ترسی آپ نے لکھی ہے, آپ پر الزام ہے. اصل میں جو لڑکے بات اور آنے سبق سوئیں گے تو آئندہ میں دونوں امیروں کو کان پکڑ دوں گا, کیونکہ ان کو بار بار میں نے بتایا, لیکن یہ بات اٹھتے جلتے یہ بھی کوئی کیا ان کو اردو نہیں سمجھ آتی اور اس کو پنجابی نہیں سمجھ آتی. اچھا جی, سبود ہونا ان قریب بلائے جانیں گے علاقوں میں طرف قوم کے, جس سے فتح مکہ نکل گیا. کیوں؟ اگر فتح مکہ ہوتا تو علاقوں الی باطل شدید نہ ہوتا, وہ تو ان کے ساتھ, ایک تو فتح مکہ کے دوران مشرکین کی قوت ہی ٹوٹ چکی تھی, وہاں ان کے اندر کوئی قوت ہی نہیں تھی, طاقت ہی نہیں تھی. وہ دوسرا اندازے بنا کر یہ ہے الیہم ہونا چاہیے تھا, اگر فتح مکہ ہوتا الیہم ہوتا پھر ان کی طرف تم آؤ گے, لیکن علاقوں من کا لفظ بتا رہا ہے کہ اب تک جن سے لڑائیاں ہو چکی ہیں وہ قوم مراد نہیں, یہ کوئی نئی قوم ہے. فتح مکہ یہاں سے خارج, الی باطن شدید سے پتہ چلتا ہے کہ اب تک جن قوموں سے لڑائی ہو چکی ہے ان سے ہٹ کر کوئی سخت جنگجو قوم ہوگی. الی باطن شدید یعنی ان کی قوت اور سختی پہلو والوں سے بڑھ کے ہوگی اور کوئی سخت قوم ہوگی. وہ قاتلون ہم, تیسرا تم ان سے لڑو گے تبو خارج, الی باطن شدید سے حنین خارج, اور قاتلون ہم سے تبو خارج, کیونکہ تبوک میں لڑائی ہوئی نہیں. فرمایا جا لڑائی ہوگی اور یسلمون جب وہ مسلمان ہو جائیں گے. اب تبوک کی لڑائی میں نہ تقاتلون ہم سچا آتا ہے نہ یسلمون سچا آتا ہے. فإن تفت, تو جہاں سے ایک لڑائی کس کی تھی؟ فتح مکہ, وہ قوم من سے پتہ چلا فتح مکہ مراد نہیں. دوسرا حنین, الی باطن سے پتہ چلا وہ بھی نہیں, کیونکہ حنین میں مشرک 4,000 تھے اور مسلمان 12,000 تھے اور وہاں پر ان کی کوئی حیثیت نہیں تھی. اور آگے تبوک کی لڑائی ہے, تو تبوک کی لڑائی ہوئی نہیں, تو قاتلون نہ ہو اور اس لیے بول یہ چیز وہاں سچی نہیں جاتی. اب یہ لڑائی کون سی تھی؟ تو اگر مفسرین اور تاریخ کا مطالعہ کیا جائے یہ جنگ یمامہ ہے. میری طرف توجہ ہے, کون سی جنگ؟ جنگ یمامہ. اور روم اور فارس کی جنگ, یہ جو مسیلمہ قذاب تھا اس کے ساتھ اس کا قبیلہ تھا اور بڑے سخت جنگجو تھے, بڑے سخت اور بڑے متعصب اجج عربی تھے اور بہت سخت قسم کے جنگجو لوگ تھے. اور حضرت صدیق اکبر کے زمانہ میں مسیلمہ قذاب سے لڑائی ہوئی اور اتنی زبردست لڑائی تھی, مسیلمہ کی فوج 60,000 تھی. 60,000 آج تک عرب نے نہیں دیکھا تھا, 60,000 فوج کے ساتھ مقابلہ کرنا. اور پھر یہ بھی بڑے جنگجو اور بڑے بہادر اور بڑے ہٹے کٹے بڑے تیر انداز, وہاں پر سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق نے حضرت اکرمہ کو کمانڈر بنا کے بھیجا مسیلمہ قذاب کے مقابلہ میں, لیکن حضرت اکرمہ کامیاب نہ ہوئے. اس کے بعد شراحبیل بن حسنہ, یہ صحابی ہے, شراحبیل بن حسنہ, ان کو کمانڈ دے کر بھیجا, یہ بھی کامیاب نہ ہوئے. 60,000 فوجی تھا مسیلمہ قذاب کا اور پورے ایریے پہ چھا چکا تھا. اور اسلام کی قسمت کا فیصلہ تھا اس جنگ میں, پورا ایریا اس سے محروم ہو چکا تھا. تو تیسرے نمبر پہ سیف من سجوف اللہ حضرت خالد بن ولید وہ نکلے مسلمہ قذاف کے مقابلہ میں. اور ابتدان جب جنگ ہوئی اتنی شدید جنگ ہوئی کہ مسلمہ کی فوجیں حضرت خالد بن ولید کے ہیڈ کوارٹر تک پہنچے اور ہزاروں مسلمان شہید ہو گئے, سینکڑوں نہیں ہزاروں مسلمان شہید ہوئے. بڑا تیزی کے ساتھ انہوں نے لڑائی کی اور حضرت خالد بن ولید کے ہیڈ کوارٹر تک جب فوجیں پہنچی حضرت خالد خود نکلے تلوار اٹھا کر میدان میں خود کود پڑے اور حضرت خالد بن ولید اس مقام پہ لڑتے لڑتے ہزاروں, وہاں پر بعض علماء نے لکھا 17,000 مسلمہ کے فوجی کو قتل کیا. 17,000 یہ جو دستہ حضرت خالد بن ولید کے ساتھ نکلا اکٹھا کر کے مولیوں کی طرح کاٹتے گئے, حتیٰ کہ اتنا اس کو مجبور کیا وہ مسلمہ قذاف کے ارد گرد جو سب گھٹا تھا وہ بھی ڈوبنے لگا. اور ان کے جو بڑے کمانڈر تھے اس نے کہا علیکم بالحدیقہ, وہ جو بڑی دیوار ہے حدیقہ اس میں آ جاؤ. وہاں پر بڑی دیوار تھی ارد گرد چار دیواری, اس میں مسلمہ کی فوج مسلمہ سمیت داخل ہو گئی اور اس کی دیواریں اونچی تھی. وہاں ایک صحابی ہے اس نے کہا کہ اس طرح کرو مجھے ایک دفعہ کسی طریقہ سے اس دیوار کے اندر پھینکو. انہوں نے دروازے اندر سے بند کر دیے تو پہلے تو صحابہ نے منع کیا, وہ بار بار کہتے مجھے ایک دفعہ اندر پھینکو تو صحیح. انہوں نے اٹھایا اس کو اور دیوار پہ بٹھایا. دیوار پہ جب بٹھایا اس کے ہاتھ پہ تلوار تھی, اس نے وہاں سے مارنا شروع کیا تلوار کے ساتھ جو سامنے آئے اور وہ لڑتا لڑتا اس نے اندر سے جا کے دروازہ کھولا. اندر سے جب دروازہ کھلا تو اس فوج نے حملہ کیا اور حضرت واشی نے مسلمہ قذاف کو قتل کیا اور ساری فوجیں اس کی جتنی تھی تقریباً اس میں نے آپ کو بتایا 60,000 فوج, اور اس 60,000 فوج میں سے 50 کے قریب مالی گئے. 50,000 فوج انہوں نے قتل کر دی, باقی جو تھے وہ بھاگ گئے. یہ مساق ہے تو قاتلونہ ہم اور دوسرے مول یہ. اور دوسری وہ لڑائی روم کی اور فارس کی جو حضرت فاروق اعظم کے زمانے میں عرب کو دعوت دی گئی رومیوں کے ساتھ فارسیوں کے ساتھ لڑائی میں. تو ہمارا یہ دعویٰ ہے تفسیریں تاریخ اور ان واقعات کی شہادت یہ بتاتی ہے کہ ستود ہونا کوئی بلائے گا مجبور فکر کیا, کوئی دائی ہوگا بلانے والا اور بلائے گا کسی قوم کی طرف جو قوم ہوگی انہی بات بڑی سخت جنگجو شدید تو قاتلونہم اور یسلمون. یہ کتنی بس ذکر کیے 4. ستود ہونا دائی کا ذکر نہیں کیا, اتنا بتایا وہ دائی ہوگا ان تو اگر تم نے اس دائی کی بات مان لی تو یوتے کو اللہ اجرا حسنا اللہ تمہیں اجر حسن دے گا. پتا چلا کہ وہاں بلانے والا دائی جو بھی ہوگا وہ نائب رسول ہوگا اور اس کی دعوت کو قبول کرنا رسول اللہ کی دعوت کو قبول کرنے کے مترادف ہوگا. وہ سن رہے ہو کہ نہیں؟ دلیل کیا ہے؟ یوتے کو اللہ دے گا تمہیں اجرا حسنا سمرہ اطاعت فإن تتولوا اور اگر تم پھرے اس دائی کی بات نہ مانی جیسے ابھی پھر گئے تو عذبکم عذابا علیما. ہم کہتے ہیں یا دائی تھے فاروق اعظم, دائی تھے صدیق اکبر اور اللہ نے فرمایا ان کی اطاعت کرو گے اجر حسن ملے گا, ان سے منہ پھیرو گے اللہ عذاب دے گا. معلوم ہوتا ہے ابو بکر دائی ہو عمر دائی ہو وہ دعوت ان کی ایسی ہے قبول کرنے والے کو اجر ٹھکرانے والے کو عذاب. جو اس بات کی باتیں قطعی دلیل ہے کہ خلافت صدیق اکبر بھی حق ہے, خلافت فاروق اعظم بھی حق ہے, ورنہ یہ پیشین گوئی کسی مقام پہ پوری نہیں ہو سکتی. یہ لیس علی الاعمی ہو گیا. آگے آؤ لقد رضی اللہ